Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat modern sabahlar devam ediyor. Fire 3 kulaklığını aldı geliyor. Annesi evde yaptı, evde ördü bu kulaklığı. O yüzden bizim stüdyonun kulaklıklarını beğenmiyor Fire. Geleneksel Türk kulaklık motiflerinin hepsi var. Valla çok güzel oluyor böyle, sıcacık tutuyor kulaklarımı. O da çok güzel bir şey. Hem de bakıyorum. Yıkanıyor çünkü öbürleri pis pis. Herkes kulağına koyuyor. Bir de çok affedersiniz, biz böyle şey bir aile olduğumuz için hassas bünyeli. Tenimiz özellikle çok hassas. Bunun patronu falan var mı? Patron mu? Hani belki ben de diktiririm. Ha, anneme sorman lazım. Ama yani herkesin kulağı farklı. Benim kulağım şimdi bizim aile yapısı belli olduğu için kalıp aynı anda çıkıyor. Şak diye çıkarıyor, doğru. Sizin bilmiyorum nasıl. Sizinkiler biraz çirkin gibi. Benim yani, sivri kulaklarım. Deli yani. Şimdi ben senin eline ayağına kulaklarına çok fazla dikkat etmedim. Senin gördüğüm kadarıyla da şey taşma yapıyor hafif böyle. Evet, kulaklık gelince iyice kafaya yapışıyor, yanlarından çıkıyor. Yanlardan çıkıyor ama güzel. Ben kestireceğim herhalde kulakları. Çünkü çok böyle pire falan oluyor içinde. Onları böyle ayıklamak falan, kenesi var, piresi var. O yüzden çünkü bizde böyle benim yani ailede genelde kestirilir. Kuyruk ve kulağı kestiririz biz. Çok, çok iyi ya, ben de diyorum nasıl o kadar dik duruyor. Boxer tipiyiz biz genel olarak. Ama güzel yakışıyor size de bir şekilde. Bazen çünkü böyle koşarken falan dönüyor benim kulak. Acayip rahatsız oluyorum. Kendi kendime de düzeltemiyorum. TBT. Çevredekilere böyle böyle bakıyorum. TBT vallahi TBT çarpıyoruz. Buyurun efendim. Şişman yok mu ya? Sizin bir şey arkadaşınız vardı. Bırak ya. Peki o zaman madem öyle modern insandan bahsedelim ben şişman deyince. İşte, yani, işte o modern insana geçiş. Yani şimdi insanın modern yaşama geçişi daha doğrusu çok önemli bir şey bu. Yani bundan, ayakkabıyı evde çıkarmadığımız dönem. Dönem bundan tam 164 bin yıl önce bugün gerçekleşti. İsterseniz o güne şöyle bir dönelim. Nasıl modern gerçekleşti? Modern sabahlar olarak 164 bin yıldır her yıl her... Kaç bugün? 18 mi? 18 Ekim. Her 18 Ekim'de bugünü kutluyoruz. Modern yaşama geçişi kutluyoruz. Şimdi arkeologların Paris'te araştırmasında... Modern yaşam kadar... dediğinde şimdi Fahir benim modernlikten anladığım. Tamam. Evde ayakkabıyla dolaşmak. Doğru. Zaten bunu en güzel göster... çarpınca pardon demek. Bir de izninizle odama çekilmek istiyorum. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Şimdi bundan 164 bin yıl öncesine kadar ya şimdi arkeologlar araştırma yapıyorlar, Parisli arkeologlar, Fransızlar çeşitli yerlerde. Bugüne kadar hep ayakkabılar kapı önünde bulunuyordu veya ev içinde portmantoda bulunuyordu. İşte portmantoda bulunuyordu ve ne zaman ki terlikler bulunuyordu. Tabii. Şeylerin tabii. Ayağında yani çünkü, evde bulunan iskeletlerin ayağında hep terlik vardı. Ama bugünden itibaren yani daha doğrusu 164 bin yıl öncesinde ilk kez birisi eve ayakkabıyla girdi ve bunun rahatlığının farkına vararak daha sonra modern yaşama geçişin adeta miladı oldu diyebiliriz o gün için. Düğmeye basıldı ve 164 bin yıl önce bugün eve ilk kez ayakkabıyla girilerek modern yaşama geçiş sağlandı. Şimdi bundan 40 bin ile 70 bin yıl öncesinde postmodern yaşama geçişte o dönemde başlıyor. 40 bin ile 70 bin yıl öncesinde hiçbir şey yok. Yine buraya abuk subuk bir sürü rakam yazmışlar. İnsanın kafalarını karıştırıyorlar. Postmodern yaşam eve ayakkabıyla giriyor ama çantasında misafir terliği var. Bravo. Misafir ayakkabısı var. Misafir ayakkabısı var. Postmodern yaşam dediğimiz o. Naylon içerisinde ilk kez misafir ayakkabısı eve getirildi. Bundan sonra tarihten kısa kısa adlı bir köşemiz olacak. Bunu ben her gün tarihte bugün neler oldu, neler bitti bunu kısaca dinleyicilerimize. Çünkü tarihimizi bilmeden biliyorsunuz ki günümüzü... Hiçbir şey, kendimizi bilmemiz mümkün değil. Ben çok özür dilerim. Öküz gibi oluyorum ya. Ben tarihimi bilmediğim zaman böyle salaklaşıyorum. Yani. Salaklaşıyorum kalıyorum. Panik oluyorum bir de. Bir şey diyorlar elim ayağıma dolanıyor. Evet falan diyor. Ha elçisi falan diyorum. Üstüme sıcak sular döküyor falan. Oramı buramı haşlıyorum. Öyle bir hayat yapımı oluyor. Şimdi Dün milli takımı biliyorsun. Ben zaten onunla açtım. O konuya gelecektin şimdi de. Şimdi ben futboldan anlamadığım için. Evet. Ve de sadece sen için şimdi bak Ege, çok yorum güzel yapmam mümkün değil. Sen izledin mi maçı? İzledim. Herkes gibi sinirli izledin herhalde. Yok, ben hiç sinirli izlemem futbol maçlarını. Şimdi onun bir maç olduğunu bilecek düzeydeyim en azından. En son açıklamasından alayım. En son maçtan önce şöyle bir açıklama vardı yine. Ben ders almam, veririm. Ne dersi verildi? Ne dersi? Yani ne dersi verilmiş oldu? Şimdi bu özel ders veriyormuş benim bildiğim kadarıyla. İtalyancası var ya. Aha. Fatih Hoca'nın. Ders veririm dedi. İtalyanca dersi veriyor. O güzel güzel. Saat bir yanlış hatırlamıyorsam 30 YTL. Ama tanıdık vesaire falan bulabilirsen araya sokarsa. 200 kişi aynı anda ders alsak. Onu 20-25'i falan halledersiniz gibi geliyor. Güzel bir ders var. Bu ders almam, ders alırım konusunu kapat. Tabii canım, Yunanistan milli takımını gör, giderken hepsi şakır şakır şakır İtalyan. Ciao arrivederci falan diye. Derslerini almışlar. Tabii yani canım. Geçere diye bağırıyorlardı en son havalimanında. El sallıyorlardı. Zucchero, Zucchero, Zucchero diye de bağırmışlar. Zucchero ne Ege? İtalyan sanatçı var ya. Benim bildiğim İtalyan sanatçılar bir... Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti var. Bir de Zucchero var ya. Ya şu şeyci vardı ya. Olur mu ya? Tarihi böyle gitar çalan. Neydi o şeyin adı? Amcanın adı. Ajda Pekkan'la çıkan Eros Ramazzotti miydi? Hayır. Böyle yani, onun dönemine denk gelir. Tekabül etti. Kuşak farkı da değil. Ne farkı deniyor onlara? Ha, Eros Ramazzotti yeni değil mi? Aha. Zingarella diye bir şarkı vardı zamanında. Onlar İspanyol olabilir Fahir. Hadi be. Aha. Ajda Pekkan'la. Ama Zingarella şarkı diye bir şarkı var. Zingarella şarkısı. Yok mu ya lazım? Bizde bir Zingarella çalsaydın Ege ya sabah sabah. Julio Iglesias değil mi Zingarella'lar? Ya bırak Allah aşkına, ne Julio Iglesias. Zingarella'yı ben çaldığım anda Ankara'nın en seçkin asansörlerinde DJ'lik yapmaya başlayabilir Fahir. Valla bence o kadar alışveriş merkezi varken bir yandan, çünkü bu sektör bence çok açık bir sektör. Çok ihmal edildi. Asansör müziği denip geçiliyor. Evet, bir takım şeyler. O Zingarella'lar. Zingarella'dan mesela şeye geçiş. Kenici'ye geçiş. Nereden nereye? Bir oradan Michael Bolton çalsan fena mı olurdu? Burada da şey. Bizim Michael Bolton CD burada duruyor. Hepsi duruyor. Vallahi bu raflarda tozlanıp gidiyorlar ya. Bir de yani. Şu otomasyona geçtiğimizden beri. Binalarımız yok. Ben onu bekliyorum. Nasıl çok? Şöyle bir 50-60 katlı binalar olsa da asansöre binen adama bir müzik siyafeti Zingarella'dan Kenici'sine. Binalar artsa mı diyorsun? Yükselse mi diyorsun? Yükselsin de ben de şovumu ama yapayım. Asansör diyeceğim. Çünkü biliyorsun onun birebir bir ölçeklendirmesi var. Peki o zaman ben... Ne oldu? Çok mu kötü oynadık biz? Yani, kötü mü oynadık? Şanssız mıydık? Pozisyon yok. Dalgın mıydık? Valla dalgındık biraz. İşte insanın hani bazen olur ya böyle üstünde bir şey olur. Derler ki nazar var bu çocukta. Hı hı. Kafası nazar diğerler. Var mıydı milli takımımızda? Yok ya, milli takım aşık gibi davranıyordu genel olarak. Hmm. 11 aşık adam ve başlarında da bir başka aşık olan işte Fatih Terim varmış gibi düşün. Olmadı yani. Ama olmadı. Daha şansımız devam ediyor. Aha. İddialara göre Gaia kuyusundaymış. Gaia kuyusunun ne olduğunu da ben tam olarak hatırlamıyorum. Ama pek hayırlı bir şey olmasa gerek. Yani Norveç'i yeneceğiz orada falan filan, bir takım hesaplar. Matematiksel olarak hala ihtimalimiz var. Niye matematiksel olarak geçerli olur? Nasıl yendik şeyi? Şimdi matematiksel olarak... Moldova'yı. Moldova'yı nasıl yendik olur mu? Moldova ile bir bir berabere kaldık. İşte nasıl berabere kaldık? Nasıl kaldık o değil mi? O zorlu takımla. O zorlu takımla. O hele şeyle, Bosna'yla o beraberlik değil mi? Ne kadar bizi bu noktada... Bosna'yla da mı beraber kaldık? Ha, genelde öyle takılıyoruz işte. Şimdi üçüncü olduk. Grup üçüncü sizden. Bu şey mi acaba? Ne? Hani Eurovizyon'da mesajlar göndermek için puanlar veriyoruz ya biz. Ha. Acaba öyle bir şey olsa çok... Bosna'yla berabere kalmak, biz hala beraberiz. Birlikle bütünlüğe birlikte beraber ha, olabilir. Öyle bak. Bir mesajlar mı acaba? Olabilir. Şimdi ders veririm dediği Fatih Hoca'nın belki de bir şekilde bu noktaya geliyor. Hmm. Biz yaşlı yaşlı konuşmaya başladık. Herhalde. Futbol konuşmak insanı yaşlandırır. Ben gençliğimi neye borçluyum? Hiç anlamadığım konuda konuşmamaya. Ben de özellikle uzak durmak için anlarım, her şeyini bilirim ama bir gıdımda bir laf etmem, ağzımı alamazsın. Ama şimdi yani ben anlamıyorum, sen anlamıyorsun. Birisi ben de anlıyorum. Bu maçı değerlendirmesi lazım yayında. İnsanlar burnundan soğuyorlar. Soğuyorlar. Ben dün sinemadaydım. Ay canım. Maç sırasında. Dolu muydu sinema? Boştu. Boştu tabii. Evet. Yani demek ki insanlar maçı seyredince çıktığımda da herkesin yüzü asıktı. Tavır mı yaptılar sana? Tavır yaptılar, şey yaptılar. İnsanlar ben filme girmeden önce şey yapıyorlardı. Restoranlarında falan Türk bayrakları falan asıyorlardı. Hmm. Maç desteğini göstermek için. Çıktığımda onları böyle üzgün üzgün çıkarmışlar, katlıyorlardı. O derece yani. Aha. Ne tip ortamlarda takılıyorsun? alışveriş merkezi. Çok güzelmiş. Hangi filme gittiğinizi de sorabilir miyim? Çok güzel filme gittik. Stardust. Aşk filmi. İnanılmaz. Gözlerimden yaşlar geldi. Onu bir anlatsana. Eskiden hep anlatırdın gittiğin filmleri. Şimdi hiç anlatmıyorsun. Üzülüyorum yani. Şimdi bir tane çocuk var. Bele bele yapıyor. O da bele bele oluyor. O da bele bele alıyor. Aa, çok güzelmiş. İstersen onu bir şeyde teneffüsle anlatsan bana. Teneffüsle ben sana anlatayım onu. Güzelce. İstersen sen. Öfeleye öfeleye ama. Ballandıra ballandıra şöyle. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Buyuralım hemen bir saniye. Çok özür dilerim, sizi beklettim. Yüzünüzde böyle gergin bir ifadeyle çeviriyorsunuz. Yok, gergin falan değil. Bilakis çok da mutluyum. Şimdi bir takım insanlar var biliyorsun. Yani şimdi insan, çeşit insanlar var. Çeşit çeşit. Kadar karakter var. Konuşmayın. Evet, buyurun. Şimdi bazı insanlar biliyorsunuz ağızları... Çemçük hakikaten. Çemçük oluyor. Çemçük değil de böyle... bozuk oluyor. Bozuk oluyor, evet. Küfürbaz değil de ama yani yakışanı şey var, yakışmayanı var ama. Sana bana değil de eşyaya küfrediyor, duruma küfrediyor. Öyle ama ağzından çıkan laf terbiyesiz oluyor. Ha, tabiata küfrediyor. Çok hı-hı, özür dilerim. Ya eşyanın, yani eşyanın doğasını, tabiatına... Gerçeklere küfrediyor. Evet, çok güzel. Şimdi bugüne kadar bu tür insanlar ki bunların içinde... Benim de ağzım biraz şimdi... Yetiştiğim ortam itibariyle, yani biliyorsun benim çocukluğum, gençliğim, ilk gençlik yıllarım, ilk aşk hep hapishaneler. Hapishane dediğim, efendime söyleyeyim. İlk aşkın da hapishanede yaşaman de... zaten sende onulmaz yaralar. Onulmaz, çok doğru söylüyorsun. Neyse, o konulara hiç girmek istemiyorum ama şimdi bugüne kadar ben de bu konuda çok muzdariptim. İş yerinde küfürlü konuşuyorsun, biraz ağzını düzelt, ortamda kız var falan filan diye. Ama yapılan araştırmalar tam şimdi da aksini gösteriyor. Çok özür dilerim. Var. Bazı insanlar var bu belli bir yaşın üstünde. Onları böyle gençler şey ya çok tatlı adam ya, iki laftan biri küfür ya falan diyorlar. Ondan sonra bazı adamlar da yine aynı yaş grubundan bazı adamlar onlara özeniyor. Yani o tatlı babacan küfürbaz adam gibi olmak istiyorlar. Olur olmaz her şeyi küfrediyorlar. Bu da böyle dünyanın dengesini alt üst ediyor. Şimdi hem yavan duruyor hem de yanlış ortamlarda. Şimdi o babacan adam bir oturaklılığı vardır. Efendime söyleyeyim, bir görmüş geçirmişini, nerede edeceğini bilir o lafı. Bilir. Bir de herkes onu yer yutar. Ama şimdi o çocuk onu başka bir yerde eder. Bin tane başka değişken var. Adamın ses tonu gevrek gevrektir de böyle bazısının ağzında rahatsız edici laf onun ağzından güzel çıkar. Böyle bir şey vardır. Aksanı vardır, bir şey vardır. El hareketi vardır, gözleri fıldır fıldır dönüyor. Ben de gözümde Levent Kırca'yı canlandırıyorum şu an. Konuşurken de oldu. Ben de hakikaten hiç yabancı gelmiyordum. Çok tanıdık birinden bahsediyor. Kim olabilir, kim olabilir? Levent Kırca. İşte evet ya. Levent Kırca'yla gençlerden birisini söyle. Levent Kırca'nın. Peker açık alın. Peker açık alın. Bir mi? Olabilir mi? Olabilir mümkün değil. Mümkün değil. Ben şöyle gözümde canlandım. İkisini yan yana gördüğümüzde birini tabii ki genç Levent Kırca diyebiliriz Peker Açık Alan için. Çok doğru. Hay babayın kemiği demek istiyorum o zaman sana. Şimdi İngiltere'de yapılan araştırmaya göre iş yerinde küfür ne yapıyor? İnsanları motive ediyor, birlik ve beraberliğe sürüklüyor ve argo sözcükler kullanma, takım ruhunu ateşlediği gibi, dayanışmayı geliştirdiği gibi, verimi, kaliteyi, efendime söyleyeyim iş yerine ruhsat TS mesela bu standartlar ISO 2001 2002 orada zaten 9007 ISO'da bile alın bu belge diye alta not düşer. Bunları arttırdı ortaya çıktı. Ama şimdi bu biraz şey gibi oldu. Şimdi teşvik etmeyeyim kimseyi de. Yani çok erkek dünyasına olur, yönelik bir mesaj oldu. Bazı kadınlara yakışıyor ama bazı kadınlara da hiç yakışmıyor. Tabii ki aynı şekilde kadınlar için de geçer. Hani erkekler mesela şimdi bir futbol takımını da düşün. O takım ruhunu arttıran şeylerden bir tanesi de soyunma odasında herhalde. Rakibi ne yapacağız falan diye konuşmaktır yani. Şimdi bu ben senin hakikaten bir ara şey futbolcu yapar olmanı istiyorum ya. Ondan sonra mesela askerlik dünyasında da küfür vardır. O da böyle ne bileyim küfür artık, değildir takım artık olduğunu... o canım onları. Yani küfür de değil o ne bileyim. İmla belki... kuralları nasıl nokta virgül kullanıyorsun oralara yerleştireceksin. Telsizleri dinleyen düşman askerleri de tam konuşulanı anlamasın diye belki o kadar yoğun küfür kullanılıyor olabilir. Şeyleri dediğimiz şifreli diyesin. Şifreli diye. Ha, evet. Kriptolu. Kriptolu evet. Ama yani şimdi hani kadınlar da aynı dünyaya girmek zorunda değil. Hayır tabii ki. Müdür bey ben de bunu böyle yap diye öyle konuşmasını ister misin bir kadını ya? Ya aslında diyorum ya, bazısına çünkü yakışıyor diye. Bizim küfürlerimizin de çok erkek egemen olduğunu kabul etmek lazım. Kadınlar şimdi hani ağzına yakışmıyor, fizyolojisine de yakışmıyor olacak bir durum. Canım bazısı da kendine yakışın. Şimdi sen de herkese tek tip elbise giydirmeye çalışıyorsun. Mesela lanet olsun diyebilir. Lanet olsun diye bir şey sadece filmlerde oluyor. O da yabancı ya filmlerde. Ya da şey diyebilir, ayakta beyanınızı versin diyebilir. O da küfür değil ki, beddua o. Canım ne yani. Ne şöyle küfür mü var? Kötürüm, gözün çıksın inşallah diye. Böyle küfür mü var? Tamam, o zaman bunu kabahatli olanlarını kullanabilirsin ki bu çok beynel minel, ya yani hem beynel minel hem de unisex dediğimiz. Evet doğru, onlar. Çünkü hepimiz doğru. İyi kötü bir kabahat durumumuz var, onu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamam. Onun dışında diğer aktivitelerle ilgili de yine aynı şekilde bu şeyleri de ben aslında küfür konusu olması daha net, yani küfür güzel güzel örnekler, daha net örnekler verebileceğim aslında aklıma var, tam nasıl şey yapacağımı belirtelim. Şimdi rütüye de anlatamaz efendim, biz verimi biz şimdi verimi arttırmaya çalışıyoruz, o çalışmalar kalktı. Ağzımızdan çıktı yani ha. Şimdi, yani orada bir güzel bir çalışma yapmak lazım. Verim ama herkesle takım değil. Takım ruhu, bunları tabii ki hayır, ama herkesle ama. Değil. Herkesle değil. Şimdi başta yöneticilerle başlayacak. Yönetici gelecek sabah. Ya bu gurular oluyor ya. Guru mu? Ha, bir adamlar geliyor. Mesela yönetici gurusu diye bir adam geliyor. Bir otelde topluyor yöneticileri. Ha, binlerce dolar veriyorlar. Yiyor. İki saat şey yapmak için. İki saat sevişmek için binlerce dolar veriyorlar. Orada gelsin adam, işte şu şu küfürleri kullanacaksınız falan diye böyle. Tabii canım, etkili iletişim bir şey var. Küfürler belirlensin. Yani, herkes kafasına göre saygı. Zaten her sektör için de aynı olamaz ki. Şimdi bir medya sektörü ayrıdır. Affedersiniz işte müteahhitlik sektörü ayrıdır. Ne oldu? Bir şeyler mi geliyor? Küfürler yağmaya başladı mı? Cep telefonu, şu küfürü niye etmiyorsunuz yayında? Ya bir de o da olabilir. Herkes birbirine küçük küfürler yollayabilir. Yani şimdi bunu da kötü gözle bakmamak lazım. Böyle oluyormuş mesela, verimi arttıran. Sen söyleyeyim sana. Aynı iş yerinde çalışan iki adam olarak düşünerek, benim adım Roger'mış, senin adın da McMillan. McMillan. Evet. Şimdi sen sabah geliyorsun bana. Roger, senin öyle mi başlıyorsun? Tamam. Ben de McMillan bana küfür etti. Ben de işime koyulayım. Şimdi diyor. Şöyle oluyor. Şimdi bu araştırmayı East Anglia Üniversitesi uzmanları yapmışlar. Nerede olduğunu bilmiyorum bu üniversitenin. Şimdi çalışanların küfür ederek kendilerini daha iyi ifade ettikleri ortaya çıkmış. İnsanın bu bir ne şekli? İfade şekli. Hani hayatta bakış açısı, hayatta karşı duruşu. Bak bu çok önemli. Biz yıllarca burada bunun mücadelesini verdik. Bir insanın hayata karşı duruşu, hayatta bakış açısı, bunlar çok önemli şeyler. Lütfen. Bak adamlar, yeni uzmanlar oturuyorlar, bir araya geliyorlar. Bu kendini bir ifade şeklidir. Ben de böyle ifade, ben varlığım, böyle varım demeye getiriyor. Sen öyle varsın da, bu biraz şey bir ifade değil mi? Bak ben sana şimdi örneklerini vereyim. Geçen gün evde kışlıkları çıkardık, dolaplarda sabaha kadar dedet diye bir küfürle bittiğini düşün bunu. Evet. Ertesi günde trafik çok yoğundu, gelene kadar dedet diye bir küfürle. Şimdi böyle bir küfür. Şimdi bu ikisi arasında elbette bazı bir yoğunluk farkı var ama dili böyle bir şey yapıyor yani. Orada değişti. Yorgunluktan canım çıktı. Efendim, işte bak aynı şey. Bozuldu falan filan gibi. Yemin ediyorum karşılığını. Değişik dozda ifade biçimleri var. Hani canım çıktı, imanım gevredi falan diye, bu böyle merdivenin basamaklarıysa belamı, son basamakta sadece tek başımıza değil annemizle birlikte yaşanan bir olay var diyelim. Şimdi evet, anladım ben seni dediğin de. Her olayda bu adam bütün kelime haznesini silip bütün ifade biçimlerini bir tarafa atıp sadece o durumu yaşatıyorsun. Anladım, sen en üst basamak bu. Level level mi olsun? Level level olması lazım. Şimdi sen trafikte 2 dakika fazladan vakit geçirince veya dolaplar tepene devrilince aynı şekilde şey oluyorsan burada biraz heveslisin demektir. Ama yani. Hayır, hevesli değil. İşte bu, o senin varoluş şeklindir. Hayata karşı duruşundur. Hayatı kavrayış şeklindir. Ben sana şunu söyleyeyim o zaman. Şimdi filmleri seyrediyorsun. Böyle orijinalinden seyrediyorsun. Altyazılı seyrediyorsun. Orada adam çok güzel bir yerde edilmesi gereken lafı ediyor. Altyazıya bir bakıyorsun. Lanet olsun dost. Şimdi orada ne diyorsun sen? Ne diyorsun abi? Ay, senin dostuna diyorum. Doğru. Ulan orada o mu mesela şey, orada o mu söylenir? Orada şöyle şimdi ağzını doldura doldura böyle bir, orada bütün şeyini o adamı, çünkü buna ne diyoruz? Biz empati diyoruz. Empati sen falan o kahramanın yerine koyuyorsun kendini. Amerikan filmlerinde doğru düzgün küfür edildiğini duymadım ben. Ben böyle bir Amerikalıyla da küfürleştiğimi de hatırlamıyorum da, eğer Amerikalılar Amerikan filmlerindeki gibi küfür ediyorlarsa gerçek hayatlarında çok zayıf. Sıkıcı bir şeyleri var. Mesela neydi Fatih Akın'ın filmi? Ha, şey, duvara karşı. Duvara karşı filminde Birol mıydı? Birol Güven. Birol Güven. Aha. Esas çocuk da. Güven Kıraç olabilir. Güven Kıraç. Çok güzel. Bir işte gerçekten. Ha, gerçek hakikaten doğru. Takır takır saydırıyordu ve gayet güzel. Canım o dil. Şimdi yani sen de. O güzel küfürleri ben hiçbir Amerikan filminde göremedim yani. Değil mi, küfürlerimize de. Yani ben şey saydım. Çikolatada alkol yok değil mi? Çikolatada ne var? Alkol. Böyle ne kadar güzeldi mesela. İşte bak onu demeye getiriyorum ben. Bak Güven Kıraç orada ne güzel hayatı kavramış. Ne kadar güzel, ne güzel yakalamış. İşte ne oluyor? Bir süre sonra bak onlar nereye çıkıyorlar? O filmde de verilen mesaj oydu. Adam bitik bir adamdı. Biliyorsun barlarda şişe topluyordu. Filmin sonunda. Küfürü yiye yiye. Yiye yiye. O küfürü yedi yedi. Bünyesiyle hazmetti onu. Artık bir yaşam şekli, bir formata geldi. Ve sonunda filmin sonunda filmin kahramanı oldu. Dikkat et. Filmin başında da filmin kahramanıydı. Ama yani kötü bir şeydi. Nereden nereye? Doğru, hakikaten yani, nereden nereye? Değil mi? Bu önemli. Yöneticiler iş yerlerinde küfürlü konuşmayı yasaklarlarsa çalışanlar arasında moral ve motivasyon düşüyor. Yöneticilerin arkasından küfür ediliyor. Tabii canım, onu hiçbir şekilde yasaklamayacaksın. Yöneticiye güzel, yönetici oraya saydıracak. Karşılıklı anlayış çerçevesinde hayatımızı süt liman bir şekilde devam ettireceğiz. Bu çok güzel. Umarım bütün iş yer, pilot bölge olarak İngiltere başlamış. İngiltere'den şu anda what the fuck up diye böyle sesler yükseliyormuş. Ama bir taraftan da tıkır tıkır, tıkır işler gidiyor. Bak ben sana söyleyeyim. İngiltere ekonomisi bu sene şahlanacak diyorum. Şahlanacak. Şahlanacağız dedi diye. Kraliçe böyle zaten bunu nasıl destekliyor? Kraliçenin ağzı el çok işaretleriyle. Bozuk. Ağzı çok bozukmuş. Sarayın girişinde yazıyormuş. Bu saraya girelim diye. Buckingham Sarayı'nın girişinde yazıyormuş. Bu ne de yüzlerce yıldır orada duran sarayda kraliçe gelir gelmez ilk işi onu çaktırmak olmuş. Tabii canım, ne kadar güzel ya. Ama kraliçe demişler o şeye ver. Tuvaletlerinde muvaletlerinde. Yani ben burada ayrı bir edebiyat. Ayrı bir edebiyat. Shakespeare'in şeysi bir, iki, bir de o şey edebiyatı. Tuvalet edebiyatı. O inanılmaz. Şimdi tabii ki önemli haberlerle devam edeceğiz. Nerede benim haberlerim? Burada işte, buradan bir tanesi daha huzurlarınızda. Yeni bir dünyayı kurtarma planıyla karşı karşıyayız. Bugüne hayırdır kadar pek çok... Kimden kurtarıyoruz? Dünyayı neden kurtarıyoruz? Dünyayı neden kurtarıyoruz? Dünyayı küresel ısınmadan tut, betonlaşmadan tut, ondan sonracığıma robot istilasından, hepsinden kurtulmasının tek bir şekli var. Bilim adamları bir araya geldiler ve dünyayı insan atığı kurtarabilir? İnsan atığı kurtarabilir diyerek. İnsan atığı mesela, tırnağımızı yiyoruz, yere tükürüyoruz. Çok güzel. Mesela insan atıklarının en önemli, çünkü hemen hemen benim bildiğim baya yüksek oranda, insanların büyük oranında tırnak yediklerini biliyoruz. Yani yeme değil, yani birebir tık tık tık yemiyor. Onu güzel dişleriyle koparıyor ve onu bir kenara fırlatıp atıyor. Ya ben mesela şimdi gene bana yavan diyeceksin ama her berbere gidişimde aklım takılıyor ona. Böyle o yerlerden süpürülen saçlar yabana gidiyor gibi bir his var. Yani nasıl değerlendirileceğini de bulamadım ona ama. Ona girme, ben o konuya girdiğim zaman geçen gün bir televizyon kanalında, bak lütfen, o bittiğim noktadır yani. Ne oldu? Bu Amerikalılara bazen var ya, gıcık oluyorum. Yani bazen değil, genel olarak gıcık oluyorum da. Bu nasıl bir... Ya bunların böyle televizyonda diyorlar, şimdi size şu kadar para versek bunu yapar mısınız diye. Verdikleri paralar da 3.30 para veriyorlar. Bir tane kıza en son şey dediler, saçını kaç paraya yersin diye. Kendi saçını mı? Kendi saçını. Hem de tamamını kazıyıp şey yapacaklar. Ha, bütün kafayı. Kafayı. Çok uzun saçlı mı? Yok, çok uzun da değil. Zaten onlar böyle, kız maşallah böyle etine dolgunca mı? Ondan sonra kızın saçları kazıdılar. Böyle bir de bulamaç gibi bir şeyi yaptılar. Sade de değil. Soslu sade de falan değil. Soslu falan. Kız onu yedi. Bak ciddi nasıl. Benim ben yemesin hastalık demiyorum canım. Berberden onu süpürüp hemen yandaki şeyle satılsın demiyorum. Ne yani. Yastık dolduralım mı? Yastık güzel olabilir. Doldurulur. Acaba onlar böyle ne bileyim. Nerede değerlendirmeyi düşünüyorsun? Dokunur mu acaba? Nasıl dokunur mu? El alemin kılın. Ben nefret ediyorum o tür şeylerden ya. Sen evinde rahatsız olmuyor musun? Keçe yapılır. Hayvanların üstüne örtülür geceleri. Bir saniye, az önce kurduğunuz cümleyi bir daha tekrarlar mısınız lütfen? Saçlardan keçe yapılır, hayvanların üstüne örtülür geceleri. Evet. Hayvanlar üşümüyor mu? Ya Ege var ya. Üşümüyor mu hayvan? Sen ne tip ne tip arkadaşların var senin ya? Tarım mıyım, hayvancı mıyım? ne tarımlı hayvancı? Akşam niye çiftçilerde böyle yapıyor hayvancılar? Hmm, bu hayvanlarımız da gece üşümüyor. Hadi bakalım güzelce mi uyuyun? Atların üstüne falan örtülmüyor mu bazen? Ya ama... Yarış atları terli yarıştan sonra örtülüyor hepsinin üstüne örtüler. Ulan oğlum yarış atı dediğin senden benden pahalı hayvan. Senden benden de eğitimli daha, yani. Daha şık giyiniyor. Daha şık. Ya 1 milyon dolarlık hayvan. Sen tamam kaç canım, sırf yarış atı mı koşuyor? Başka at da koşuyor. Sütçü beygir de bütün gün oradan oraya beygir. Ha, akşam neydi? Görüyorum. Keçelerle örtüyorlar üstünü. Ne olacak? Keçe pahalı diye örtmüyorlar. Saçtan yapılmış. Keçe ucuz diye örter tabii. Ya eline mi yapışır bir keçe örtse hayvanı? Üstelik keçeciler... Ağlar da yerlere serilse. Abicim insan kılı çok özür dilerim de yani dünyanın en çirkin şeyi. Yıkacaksın hayvan kılını canım yağlı değil. Ya yağlı olmasa da hayvan şeyinin bir ayrı bir güzelliği var. Ona benim bünyem alışmış ama ben yabancı birinin... Ondan diyorum zaten insanlarda kullanılmasın, hayvanlarda kullanılsın. Ya onu kim yapacak abicim? Keçeci değil mi? Kim bilir, ne bileyim keçede nasıl yapıyor onu da bilmiyorum ki ben. Böyle üstüne bele yapa yapıyor o keçeyi. Lütfen ya. Lütfen. Bak bütün yemin ediyorum sinirim, sistemim var. Neymiş oğlum ya. Uzmanlar neye karar vermişler? İnsan atığı deyince saçtan başka ne atığımız var? Bir düşünelim ne atığımız olabilir. Deri döküyoruz. Kepek. Kepekten, kepek ve saçtan kepenek mi yapılacakmış? Çok güzel. Ben daha şey diyorum sistem düşün, bir sistem düşün, kendini bir sistem olarak düşün. Ne sistemisin sen? Kepenek sistemi. Sindirim sistemisin. Ha insan kabahatlerimiz. Ha kabahatlerimiz. Onlar atılmasın, onlardan güzelce küresel ısınmayı da şey yaparız. Herkes güzel yaparsa diyor uzmanlar. Ne küresel ısınma kalır çok affeder. Ne yapılacakmış ya? Ya bu dönüyor dolaşıyor küresel ısınmayı şeye getiriyorlar ya affedersin pırtlangaca getiriyorlar ya. Biraz tutun mu diyorlar ya? Yani işte bir ara büyükbaş hayvanlara dediler ya ama bunlar affedersin. Bunlar gaz çıkarıyorlar. Gaz çıkarıyor o sürüyor çok özür dilerim. Özür diliyorum. Bakın dünyamızın da küresel mahvettiler. Sera gazı etkisi. Bu affedersin. Pırtın adı ne zamandır da sera gazı oldu ben onu da bilemiyorum. Ben de o kadar. Sera etkisi yaptı. Ya sera etkisi yapar mı? İnsanın valla kafası dönüyor bazen. E peki şimdi ne olacak? Yani bu tehlike geçene kadar tutacağız mı? Ya bu dünya insanları olan. Bu nasıl olacak? Ben tutacağım, sen tutacaksın. Yandaki birisi ah rahatladım geldim diye. Böyle işte mesela su meselesinde de öyle. Ha? Herkes tutumlu, birisi şoldur araba yıkıyor. Olur mu? Aynı şekilde. Şimdi bu bir de hani su biraz daha makul bir şey de bu doğal ihtiyaç yani. Sen tutuyorsun, ben tutuyorum küresel ısınma. Bir de uzmanlar şey diyorlar, tutmayın diyorlar. Bir takım uzmanlar ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım uzmanlar tutun diyor. Bir kısım uzmanlar tutmayın diyor. Taş yok mu diyen uzman var. Yani bu çok önemli. O uzman da orada sıkışmış şeyin arkasından bağırıyor. Tutmayın diyorlar ki tutun dünyayı inecekler. Yani bazıları şey diyorlar uzmanlar özellikle söyledikleri. Kardeşim diyor bunu diyor adabıyla yapacaksın diyor. Düzgün konuşsun lan nasıl uzman o kardeşim diye. Ya, tuvalet uzmanı da böyle konuşuyor abicim. Allah, ne konuşacak? Bahsettiği beyefendi, konu belli. Beyefendi diye konuşsun benimle. Beyefendi lütfen bunu düzgün yapın diyor. He, kardeşim bunu düzgün yap. Neyse sen uzmanım ben. Düzgün konuşsun benimle ya. Tuvalet adabı çok önemli. Herkese bunu bir güzel eğitimini verdiğimiz zaman herkese güzel bir tekrar bir kurstan geçireceksin tuvalet alışkanlığı ile ilgili. Sonra ne küres bak gelecekse de bak. Böyle... Biz o zaman Ali'nin sıfırdan tabii. Şey bir yerde yanlış yapıyorsunuz biz demek. Biz çünkü eski tip tuvalet alışkanlığıyla büyüdük. Biz dediğim herkes öyle. Yani çocuk yerli yersiz gaz çıkarıyor mu? Çocuğun gazı var diye bir şey var. Çocukluktan zaten başlıyor. Çocuğun gazı var. Aman pırt yaptı rahatladı. Alkış kıyamet kopar bir devri. Ya oğlum o çocuk onu yapıyorsun ama dünyamızı. Biz bunu affedersin çocuklarımızdan borç almadık mı bu dünyayı? Evet kendi cebinden. Babamızın yiyor. Çiftliğinden bir şey yaptık. Olmaz. Çocuk pırtını tuttu zaman yani şey pırtını yaptı zaman bir utanması lazım. Mahcup olacak. Çünkü, ne yaptım ben dünyaya diye. Ha, ama mesela eğer ups yaparsa o zaman onu alkışlayacağız. Çünkü o nedir? Yemeği beğendiğinin göstergesidir. Doğru. Biz de Japon gelenekleriyle büyütüyoruz. Fahir Bey lütfen stüdyodan çık. Hakikaten çok tatsız yere gidiyor bu sohbetler. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. yaptın? Egecim ne oldu gene? Ya bak, sinirlerim bozuldu ya. Ya senin de her gün başlayacağım senin sinirine. Çok sinirim bozuk var ya. Sinirine. Hayır, bir de yani esas sinirim bozuldu. Burada ben derdimi anlatıyorum. İnsanlara advertorial diyorlar ya. Ya anlıyorum. Ben yani burada derdimi paylaşıyorum insanlarla. Yüreğimi açık ediyorum. İşte bak böyle samimiyetimiz. Reklam yapıyorsunuz diyorlar. Advertorial diyorlar ya. Ya ne alakası var advertorial? Ben buna şahidim ya. Ben buna şahidim. Ben burada eğer bu bir advertorialsa, ya eğer öyle bir şey varsa, reklam falan hani kokuyor falan diyorlar ya, eğer öyle bir şey varsa gelsinler beni bulsunlar. Eğer öyle bir şey varsa gelsin yüzüme tükürsün. Ah canım, kıyamam ben sana, o güzel gözyaşlarını akıtma. Çok sinirlerim bozuk Fahir. Ne oldu, bir istersen paylaş benimle. Çok sinirlerim bozuk. Çok önemli bozuk dosyalarım vardı, onları bir kenara atıyorum ve şu anda bütün vaktimi sana ayırmış durumdayım. Gene insanlar ya, hep kendi derdime mi yanayım, insanlar advertorial diyorlar, ona mı yanayım? Ege'cim derler. Bunlar çok özür dilerim. Çekemeyenler. Yani. Neyi çekemeyenler onu bilmiyorum ama. Bugün son günü ama artık. Bugün son diyorlar. En son gün bugünmüş. Bugün son bitiyor. Bugün sonmuş ya Fahir. Ya yapma ya, neyin son gününden bahsediyorsun? Ege'cim ne oldu şimdi, biraz daha açık konuşur musun? Ya yol tutmuyor, araba yol tutmuyor. Ya yani bir sağa çeviriyorum, hop sola gidiyor. Sola çeviriyorum, hop. Düz gidemiyorum ya, oradan oraya. Anam kıyamam. Virajlarda savruluyorum. Kıyamam. Sonra savrulduktan sonra bir kenara çekip diye ağlıyorum. Kıyamam ben sana. Lastik basınçlarını kontrol ettin mi? Hiç aklıma gelmedi o. Lastik basınçlarını kontrol ettin mi? Hiç aklıma gelmedi o. Ege'cim lastik basınçlarını kontrol ettin mi? Hiç aklıma gelmedi o. Ne, bak işte. En büyük hatan senin, işte fevri davranıyorsun. Ben lastik basın, yani sonuçta lastik inik değilse herhalde basıncı yerindedir diye i̇şte düşünüyorum. İşte ne kadar yanlış düşünüyorsun. Ama sen şimdi zaten dertliyim, bir de benim düşünce sistemimi eleştiriyorsun. Ama ben senin düşünce sistemine çok özür dilerim ya. Çok, vallahi çok özür dilerim. Şimdi sen normalde sabah evden çıkıyorsun ya. Evet. Bir kontrol etsen. Nasıl, eğer nesini kontrol edeceğim? Basıncını kontrol edeceksin. Nasıl kontrol edeceğim? Böyle ayağınla bele vuracaksın. Böyle yapıyorum bazen. Şöyle bir çevresinde dolanıyorum arabanın. Ne kadar güzel. İşte ama eksik mi şey mi, onu baktırdım. En son ne zaman baktırdın? Hiç baktırmadım ki bugüne kadar. Ben sana söyleyeyim. Trafikteki araçların %35'i düşük basınçla lastiklerle sürüyorlar. Ve bu yol tutuşundan tut, çok affedersin, yol tutuşuna kadar her şeyi etkiliyor arabanın. Hadi canım. Vallahi hadi bile. Hadi canım. Viraja girdin. Evet. Normal basınçta olsa nasıl gideceksin? Fış, gittin. Ne kadar güzel. Ama peki ben, düşük basınçta? Bele bele. Ne oldu? İşte istenmeyen bir büyük kaza. Her 10 büyük kazadan biri de bu basınç yüzündenmiş Fahir. Bunu duydum zaten, bütün sinirlerim bozuldu. Arabayı kenara çekiyorum. Sıramı bekliyorum demek ki ben, bu kafayla gidersem budur yani. Yani senin kafa çok, affedersin. Yakıt, fazla yakıt yakmamdan mı dertleneyim efendim, lastik ömrümün kısalmasından mı şikayet edeyim, yoksa küresel ısınmaya fazla yakıt tüketerek yaptığım bu kötü katkıdan mı? Evet. Kötü katkı değil, terbiyesizlik. Terbiyesizlik seni. Tam anlamıyla sen. Nasıl, ama nasıl çözeceğim bunu? Şimdi nasıl çözeceksin? Bana çok kolay. Advertorial kokmayan bir çözüm yolu. Ben sana hemen güzel bir çözüm yolu vereceğim. Şimdi o lastikler neden ısınıyor onu da söyleyeyim sana. Lastik böyle bele düşük basınçlı olunca ne oluyor? Bele ısınıyor. Ne oldu belli bir noktadan sonra? Patlı. Yor. Can lay. Şimdi o yüzden bunlarla mücadele etmek istiyorsan, birincisi bizim tanıdık bir usta var. Ya oraya gidersin, o halleder. Veyahut da Michelin'i biliyor musun, Michelin'i? Biliyorum Michelin. Ha Michelin, hani böyle bele bir adam var ya. Evet. Böyle sevimli gibi gözüken ama aslında son derece korkunç. Yani korkunç güçlü anlamında söylüyorum. Çok korkunç güçlü. Güven veren bir. Güven veren. Hani güven veren, düşmana da korku salan. Doğru. Öyle bir işte, ona gideceksin. Bilkent Center'da bugün. Evet. Tamam mı? Ona git. De ki beni de Fahir abi gönderdi de. Senin ismini versem yeterli. Tabii. Ne yapacak onlar? Basınca mı bakacak? Onlar basınca bakacaklar. Para mara falan derse Fahir abi hallederdi. Tamam. Bunu sen dahil herkes. Doğru basıncı uygulayacaklar mı? Hı-hı. Lastiklerine. Tamamen. Ve bundan sonra bu da senin artık alışkanlık haline getir. Bir yaşam biçimin olsun. Doğru basınçlı araba kullan. Adam gibi araba kullan. Bele yapma. Fahir, gerçekten sinirlerim çok bozuktu ama sayende şimdi moralim yerine geldi tekrar. İçim rahatladı. Geleceğe güvenli bakım. Ne zaman ağlamak istersen sana bir omuz her zaman hazır bekliyor. Yaslanacağım bir omuz olsun bana. Yaslanacağım bir omuz böyle. Bele bele de yapabileceğin bir yerde var tabii. Mişle'nin omuzları da çok güzeldir o. Çok bele, bele, bele, bele. O hem yumuşak hem sert. Böyle tatlı acı sos gibi. Anladın mı? Tatlı ekşi. Hı-hı. Çok hoş böyle. Bandır bandır ye. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.